oczyszczone. I możesz lecieć do wody. Super! Zalegająca woda w uszach może prowadzić do infekcji. Dlatego przed kąpielą zastosuj spray Acustone. Acustone nie tylko czyści uszy, ale także pomaga chronić się przed infekcją. A to dzięki olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 13 lipca, minęła 17. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Ratownicy dotarli do górnika poszukiwanego po wstrząsie w kopalni Redutowy. Żyje i jest świadomy. Polski taternik zginął na Słowacji. Odpadł od ściany w czasie wspinaczki na szczyt. Zgrzyt we włoskiej koalicji rządowej. Poszło o pomoc dla Ukrainy i systemy przeciwrakietowe. Po 54 godzinach od wstrząsu w kopalni węgla kamiennego Redutowy ratownikom udało się dotrzeć do ostatniego z górników. Mężczyzna żyje. To 32-latek, sztygar oddziału elektrycznego. W chwili odnalezienia mężczyzna był przytomny, wyjaśnia Marek Skuza, pełnomocnik zarządu Polskiej Grupy Górniczej. Należy domniemywać, że wycofywał się po zdarzeniu, widocznie ze względu na też urazy, których doznał. Gdzieś zaprzestał tego wycofywania. Nie wiedzieliśmy, w którą stronę się mógł przemieścić, ale wiedzieliśmy jedno, że cały czas była ta atmosfera zdatna do oddychania. Była odpowiednia ilość tlenu, że jeżeli tylko obrażenia na to pozwoliły, że ten pracownik dalej ma szansę na to, żeby żyć. Górnik jest transportowany na powierzchnię, następnie zostanie przekazany zespołowi lotniczego pogotowia ratunkowego. W sumie wskutek czwartkowego wstrząsu pod ziemią zginął jeden górnik, 4 osoby nadal są w szpitalach. Na Słowacji zginął polski taternik. Do wypadku doszło w masywie Granatów Bielickich. Mężczyzna odpadł w czasie wspinaczki na szczyt, dostępny tylko dla wspinaczy. O szczegółach w relacji Pawła Pawlice. Słowackich ratowników górskich o wypadku poinformowała partnerka 48-letniego taternika. Mężczyzna spadł kilkaset metrów w dół w czasie spinaczki na jednej z dróg na dwoistej turni w masywie Granatów Wielickich. Mimo udzielonej pomocy przez Chorską Zachranną Służbę mężczyzna zginął na skutek rozległych obrażeń wewnętrznych. Ze szczytu ewakuowana została jego 39-letnia partnerka. Od wczoraj wiele pracy mają też ratownicy TOPR po polskiej stronie Tatr. Nad ranem skończyła się akcja sprowadzania turystki z Koziej Przełęczy. Ratownicy śmigłowcem musieli też ewakuować turystę z Grzędy pod Rysami. W Tatrach mija tragiczny tydzień. W czwartek w lawinie błotno-kamienistej w Dolinie Mąkowej w Tatrach Bielskich zginęły co najmniej 2 osoby, a wśród osób, które trafiły do szpitala w Popradzie, jest turysta z Polski. Dzień wcześniej z grani pomiędzy Szpiglasowym Wierchem a Wrotami Chałubińskiego spadł słowacki turysta, który nie przeżył upadku. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Za 11 lat Poznań będzie połączony z Warszawą kolejami dużych prędkości. Pociąg pojedzie przez Kalisz, Sieradz i Łódź. Prognozowany czas dojazdu z Poznania do stolicy to 99 minut, mówi pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego Maciej Jasek. Oddanie do eksploatacji jest szacowane na 2035. Można by było powiedzieć, dlaczego tak długo? No dlatego, że realnie podchodzimy do inwestycji. Zbudowanie nowoczesnej, szybkiej kolei, gdzie pociągi będą przemieszczały się z prędkością powyżej 300 km na godzinę. To jest olbrzymie wyzwanie, również techniczne. W Polsce jeszcze nikt takiej kolei nie robił, a my będziemy pierwszymi. Maciej Lasek zapowiedział też rozbudowę dworca w Poznaniu. Spór we włoskiej koalicji rządowej o pomoc dla Ukrainy. Na szczycie NATO w Waszyngtonie premier Giorgia Meloni ogłosiła, że Włochy dostarczą Ukrainie system obrony przeciwlotniczej. Sprzeciwia się temu wchodząca w skład rządu Liga wicepremiera ministra infrastruktury Matteo Salviniego. Premier Meloni powiedziała, że jest dumna z pomocy militarnej, jaką Włochy udzielają Ukrainie. Matteo Salvini skomentował, że im więcej broni dostanie Ukraina, tym dłużej potrwa wojna, podczas której giną niewinni ludzie. Wiceszef Ligi Andrea Crippa powiedział, że jego zdaniem pociski rakietowe nie są bronią defensywną, więc się sprzeciwia przekazaniu Ukrainie przez Włochy systemu obrony przeciwlotniczej. Obaj politycy podkreślili, że zamiast wysyłać broń Ukrainie, należy skupić się na negocjacjach pokojowych z Rosją. Premier Meloni wskazała, że prezydent Putin nie chce pokoju i Włochy nadal będą wspierać militarnie Ukrainę. Gdyby Liga opuściła koalicję, co zdaniem komentatorów jest mało prawdopodobne, rząd straciłby większość w parlamencie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Spod Lublina do Paryża wyruszył rano pasjonat rowerów z Lesiec Grzegorz Martyna. Do pokonania ma blisko 2000 kilometrów. W początku podróży towarzyszyli mu mieszkańcy miejscowości i przyjaciele. Jadę do Paryża, podróż taką rowerową. Zbieram też pieniążki na rodzinkę z Opola Lubelskiego, mamę z dwojgiem dzieci. I można tam na konto będzie wpłacać przy tej okazji. Życzymy mu wszyscy siły wytrwałości. Super było, dzięki. No i Grzesiu, na Paryż! To siły, panie Grzegorzu, ma zdążyć na otwarcie Igrzysk Olimpijskich 26 lipca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Studio Euro w Trójce. Sport, nie wiem, czy będzie śpiewał Krzysztof Łuniewski. Nie będę śpiewał, będę na razie mówił, może zaśpiewamy razem we troje na koniec. Studio Euro oczywiście o godzinie 17 w soboty. Czekamy na jutrzejszy finał Mistrzostw Europy. Na Olympiastadion w Berlinie zagrają Hiszpanie i Niemcy. Oto przedfinałowy typ dziennikarki TVP Sport, Maji Strzelczyk. Ja się przyznam, że obstawiałam, że to Anglia zostanie mistrzem Europy. Brałam też pod uwagę Niemców i właśnie Francuzów. Hiszpanów bardzo chciałam stawiać jako pretendentów, natomiast nie do końca w nich wierzyłam, za co oczywiście teraz posypuję sobie głowę popiołem, bo no, jestem bardzo mile zaskoczona. No niestety tamte wszystkie zespoły, oprócz Niemców właściwie, no bo tutaj nie można powiedzieć złego słowa, ale rozczarowały mnie bardzo. Więc uważam, że jeżeli ma to być święto piłkarskie, a niewątpliwie Mistrzostwo Europy, finał Mistrzostw Europy takowym jest, to musi wygrać Hiszpania. I po prostu koniec, kropka. Zdecydowałam. Nie może być inaczej. Maja zdecydowała, a w obozie reprezentacji Hiszpanii pełna koncentracja i szacunek dla przeciwnika, mówi rozgrywający kapitalny turniej, grający z dziesiątką na plecach w La Furia Roja, Dani Olma. Anglia pokazała do tej pory, że potrafi wrócić do gry przegrywając, jak w meczu półfinałowym, również wcześniej ze Słowakami w 1/8 finału, kiedy Bellingham wyrównał przewrotką w ostatniej minucie. To zespół, który nigdy się nie poddaje, to jest pewne. Musimy być skoncentrowani przez cały mecz. Nie ma znaczenia, czy prowadzimy, czy przegrywamy. Musimy być skupieni, grać swoje i dawać z siebie wszystko przez 90 albo 120 minut, generalnie przez cały mecz. Stwierdził Dani Olmo, a że przed nami już tylko jeden mecz na Euro, na zakończenie naszego studia, podsumowanie mistrzostw okiem obecnego na turnieju Dawida Szymczaka ze Sport.pl. Zapytałem go o największe rozczarowanie imprezą w Niemczech. Ono nie będzie do końca piłkarskie, ono będzie takie z pamiętniczka korespondenta. To znaczy, jeżeli jeździ się po Niemczech i odwiedza stadion za stadionem, miasto za miastem, to zwraca się uwagę na to, jak ten turniej, ile on ma niedociągnięć, ile tam jest niedoróbek, ile rzeczy trzyma się na trytytkach, jak dużo jest remontów wokół dworców, jak często te pociągi nie dojeżdżają na czas, jak często są opóźnione albo w ogóle nie wyjeżdżają z dworców. I jeżeli komuś wciąż, a ja tak miałem przed turniejem, Niemcy kojarzą się z Ordnungiem, tym porządkiem, no to to ma niewiele wspólnego. I oczywiście te mistrzostwa mają ten aspekt komunikacyjny, organizacyjny, ale nawet jeżeli zobaczymy na stadiony, bo to widać w telewizjach, jak często kibice wbiegają na murawy, dopadają do piłkarzy. Z tego się biorą kontuzje, jak Alvaro Moratti, który został staranowany przez stewarda, który gonił takiego kibica, który gdzieś zdołał przeforsować barierki i uciec ochroniarzom. Nigdy nie wiemy, jaki taki kibic ma zamiary. No i to się zdarza podczas meczów chyba na całym świecie, ale zagęszczenie tego w Niemczech jest bardzo duże i on to też pokazuje, że jednak Niemcy nie zorganizowali tego turnieju tak doskonale, jak słyszałem, że zorganizowali w 2006. Mistrzostwa Świata. I to nie jest odosobniona opinia. Naciski z UEFA na zrównoważony rozwój podczas Euro i zastąpienie transportu lotniczego oraz samochodowego kolejowym okazały się niewypałem ze względu, o czym wspomniał Dawid, na potężne problemy. Deutsche Bahn przez lata uchodzący za kolejowy wzór do naśladowania. Świat się zmienia. Pora kolejnego sportu w Trójce na szczęście nie. Słyszymy się po 19. Studio Euro w Trójce. Teraz

Frianna i Read of Me to cover utworu PJ Harvey, który zasilał wydawnictwo z 93 roku, ale zaczynamy od Niloufer, ponieważ wiem, że tak czy inaczej by ta artystka dzisiaj się pojawiła w tygodniku muzycznym, bo z tego co wiem też i w redakcji muzycznej Trójki całkiem sporo jest fanów tego wyjątkowego brzmienia Niloufer, gdzie te przesterowane gitary łączą się z tym niepodrabialnym głosem i każdy, kto poszukuje czegoś świeżego, nowego w tej gitarowej muzyce powinien, przynajmniej moim zdaniem, sięgnąć po twórczość tej Brytyjki, która ma tureckie korzenie i która być może właśnie dlatego brzmi tak oryginalnie. Ja osobiście nie mogę doczekać się też koncertu artystki w Polsce, bo ostatnio widziałam ją 2 lata temu w ramach festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach i w życiu nie przeżyłam czegoś podobnego. Ujęła mnie tą swoją prostą formą tego koncertu, a zarazem wsiąkłam całkowicie w całe to wydarzenie i muszę przyznać, że liczę trochę na to, że i w, może nie w tym, ale w przyszłym roku usłyszymy Niloufer w Polsce ponownie, ponieważ przed nami jej nowe wydawnictwo, które ma ukazać się już we wrześniu, dokładnie 13 września, a na razie karmimy się singlami, które sukcesywnie artystka wydaje w świat i jednym z nich jest Call It Love. Certain, call on Feriania i utwór Call It Love, singiel zapowiadający najnowszy album artystki, który ma ukazać się już 13 września i opowiadać m.in. o odwadze, która prowadzi nas do zaufania swojemu instynktowi. Jestem bardzo ciekawa, co za historia pojawił się na kolejnych utworach, a my teraz słuchamy Michaela Kiwanuki i Floating Parade. And we'll return to that love. lessons my mother said. Don't keep repressing a heart that's given sin. Fall on my knees to the sky for a sign, and I'll lead you to that floating grave. Don't Michael Kiwanuka i Floating Parade to najnowszy utwór, który pojawił się właśnie w minionym tygodniu i muszę przyznać, że Michael Kiwanuka to właśnie pewność tych pięknie płynących, przyjemnych dźwięków, ale utwór, który można przetłumaczyć jako płonąca parada, oznacza ruch polegający na wyrwaniu się z takiej życiowej, niewygodnej, niekomfortowej sytuacji i poszukiwaniu tego szczęścia w zupełnie innym miejscu na ziemi. A my teraz w takim razie wsiadamy w samolot razem z King Gizzard and the Lizard Wizard i trochę zaryzykujemy. Sleep in the hush of morning's glow. I rest not, I cannot, I just go. Technicolor. Playing room stench, the loo smell nice. Faces of death with the tickets. 50 potential loud problems cover the walls. I could have them all, who cares? Death race burn the air conditioning. Death race burn the air conditioning. Death race burn the air conditioning. Death race burn the air conditioning. Alright, alright. Death race burn the air conditioning. Smash out the warnings that everyone needs to hear. This is the air, this is the end. A little cold black Monday. Deadly 6 day, right on Saturday. I can't believe the rich still exist. Let alone run the fifth country, mate. One and I said, death race burn the air conditioning. Death race burn the air conditioning. Death race burn the air conditioning. Death race burn the air conditioning. Alright, alright. Dog race car showroom. Look what's in stupid shiny. Inventions unobtainable for the real, obtainable for the tits. Big car, small life, and that's just the way it is. I've been in debt, confused for so long, it's not true. I won on the second death race, burn the air conditioning. Death race, burn the air conditioning. Death race, burn the air conditioning. Death race, burn the air conditioning. Alright, alright. Alright, alright. Tego brzmienia chyba nie trzeba przedstawiać fanom muzyki Sleaford Mods i Air Condition, który został to tytuł skrócony, Air Con, i trochę zmieniona pierwotna wersja, która znalazła się na wydawnictwie, które ukazało się 10 lat temu i z okazji tego dziesięciolecia Sleaford Mods podzieliło się jednym utworem, który do tej pory się nie ukazał, i też trochę nieco zmienioną wersją Air Con. Argumentując to tym, że odkryli na swoich dyskach właśnie te utwory, które nie ukazały się na oryginalnej wersji z 2013 roku i postanowili po 10 latach do tych utworów powrócić, argumentując to też tym, że idealnie uzupełniają to, co wtedy działo się w ich głowach. A my teraz zaglądamy na polski rynek wydawniczy, bo tam także się sporo dzieje, i ukazała się w miniony piątek płyta, która może jest eksperymentem, ale nie aż takim, na pewno jest ciekawa, i o tej formie parę słów za chwilę powiem. Thank you. Piotr Kaliński, czyli Hati Wati, zaprosił do współpracy Rafała Dudkiewicza, Pawła Stachowiaka i Piotra Chęckiego. Tych panów na pewno możemy kojarzyć. Rafała Dudkiewicza m.in. ze skalpy Big Band, Pawła Stachowiaka z formacji takiej jak EAPS czy Błoto. No, Piotr Chęcki grał i gra nadal na saksofonie w zespole Nene Heroin, o którym także niejednokrotnie opowiadaliśmy w Trójce. No i muszę przyznać, że Hati Wati wydał album, który Zeit nosi tytuł i wita się tym samym z wielką wytwórnią, belgijskim gigantem R&S Records. I muszę przyznać, że to jest jeden z tych atrakcyjniejszych albumów, które pojawiły się w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, która łączy w sobie właśnie te elementy jazzu, ale także i panowie przyznają, że ich inspiracją było między innymi japońska scena ambient, krautrock, dub, UK bass i wiele, wiele innych. Dlatego zachęcam, aby zagłębić się w te instrumentalne opowieści, które serwuje nam projekt Hati Wati. A my teraz przenosimy się do brzmienia, które jest do siebie bardzo podobne względem poprzednich wydawnictw, ale wszyscy lubimy po prostu słuchać Cigarettes After Sex. Baby Blue Movie, Cigarettes After Sex i album Excess. Nie różni się specjalnie to wydawnictwo od poprzedników, ale są tacy artyści, artystki, zespoły, których po prostu lubimy słuchać i sięgając po ich twórczość, jesteśmy w 100% pewni, że nic tu nas nie zaskoczy i czego mniej więcej możemy się spodziewać. I faktycznie Cigarettes After Sex jest tak, że pasuje w różnych sytuacjach i odnajdzie się jako taki zespół towarzyszący w różnych życiowych zdarzeniach. No a też i może jest jedna różnica, która od poprzedników się wybija. No przede wszystkim tematyka, która skupia się na jednej konkretnej relacji, którą lider zespołu Cigarettes After Sex właśnie tym albumem chyba stara się przetrawić, przerobić na swój sposób, ale przyznaję, że raczej będę sięgała po ten album, bo po prostu sprawdza się super w różnych sytuacjach. Także takich, kiedy spędzamy czas w sobotę, jedni odpoczywają, inni pracują i myślę, że idealnie nam towarzyszy. It's me and I'm fading, and back on waterfalls at night when it's raining. Holding you, holding me, guessing forever we'll fall together. Holding you, holding me, guessing. Breezes heading slowly, and I get high on every word you told me. Holding you, holding me, guessing forever we'll fall together. Holding you, holding me, guessing you're all that tasted. Just a little more to call me. Can we just a little more? Just a little more. Just a little more to call me. Your love is slow. It's me and I'm faded. In waterfalls at night when it's raining. Holding you, holding me, kissing forever, we'll fall together. Holding you, holding me, kissing forever, we'll fall together. Holding you, holding me, kissing forever, we'll fall together. Holding you, holding. Kissing, you're all that tasted, you're all that tasted. The park. Squire i Sexy to Someone przed chwilą w trójce. Jeden z kilkunastu utworów, które zasila najnowsze wydawnictwo artystki pod tytułem Charm, który ukazał się właśnie w miniony piątek. I muszę przyznać, że to jedno z tych takich piękniejszych, lepiej płynących, jedno z lepszych płynących pięknie płyt, która zachowuje się w takim gatunku soft rocka. No i jest to kolejny album o romantycznej relacji, ale także umiejętności zachowania dystansu do pewnych spraw. A w całym wydawnictwie znajdziemy bardzo namacalne teksty, w których myślę, że każdy z nas odnajdzie fragment swojej relacji z drugim człowiekiem. I utwór Left My Keys, który zapowiada nowy album od tego nowojorskiego zespołu, który ma ukazać się już 26 lipca. A pierwsza godzina tygodnika muzycznego powoli dobiega końca. Słyszymy się parę minut po godzinie 18 i na zakończenie tej pierwszej części Habibi i In My Dreams.